lañ newon lu nek hadith man nañ ko taxisale hadith ni mom ba alquran patelo ngay waxat wi lañ waxan ne itam muy alquran muy sunna lu ci nek man nañ ko taxisale qiyas patay mom ngay waxat wi qana nu fat len nak ki jang bo tud na jawale manam al nafs al hamu ak al qas ndax bu tollu melni rajulun way nga xamne jangal na ci nahwu ñu ne ko akira la xamne bo ne rajulun day yobale mbolem xetu goor nga xamne legi kenn mëna tuddu diw nga wax bu tollu bu def ci lolu xass lañ koy tuddé ndax xam nga rajulun day tek ñu mëna wañ ben woné ki woné ben way rek nga xamne ba sun borom ne fatahril raqabati xamne ne gorel ben jam la tax mu wax waaw ñu waxon ni xaas moy lo xam day woné ben ba ñaar ba ñett lim bo xamni buñu mëna takla légui nak rajulun way mënes nako tak da xamni ni ben way lañu wax rajulani ñaari way mënes nako tak da xamni ni ñaari way lañu wax buñu xamul ban way la ñaari way ñan ñaari way la itam tuté rek mom luñu mëna takla lu mel non nak jappal ne kon mutlaq dañ koy tuddé ah légui nak mutlaq bobé liko taxaron mutlaq moy li nga ne rek ben way bo ne won nak rajulun muslimun nak am nga ne ben way bu dib julit ak kay su boba man nga ne mutlaq bobé liko tu mutlaq legi muqayyad la ndax tang ko ci ne ben way la budi ak julit kon nonu ngay takale legi nak rajulun joju soko taara won mon op aljinek aljins nga ne ar rajul te jublu ci lepp lu xetu gor nga xawon ci al insanu aw kay su baba lay door nek nak xam te door nek al nafsu al ham waye doon gi nakira mo bu mu tax nga japp ne rek say doon ni nakira xam la lolu patona leral fo lakin nadayn waye yile yar qila waxesna bil haml ci yanga manam da wax ni yar yi ngay jang fi muy mutlaq ak al muqayyad nak da am ñu wax ni bu de lolu dal dañuy jël mutlaq yan ko ci muqayyad moy dañuy japp ne ni ñu teunkut bayiko rek mu yewiko dañ koy far bayyi dem jël be ñu teunk japp ne gi doon wax len la ci jublu manam te ni ñu teunk rek moko tax di wax melni bu de ci ñen dañuy wax ne fi sun borom ne ci kuy def kafaratul qatl fa tahriru raqabatin mu'minatin xamne fofu muqayyad la bam wax ci dihar nga xamni da wax rek fa tahriru raqabatin gorelu jam rek waye tunku ko ci mu'mina legi dañuy jël bi nga xamni mo nek ci dihar yan ko ci beñu tunk ci kafaratul qatl dal di woni ni ñom ñaar ñep ñoyum fenn fi nek boy gorel jam ngay gorel day nek abdulit waye duñu ne fe mu waxe raqabatin mu'mina dañ fay wax ab jambu di julit te fi nak mom ñu bañ ko fay wax xamne jambu bu do julitu baxna bu ko doon baxna dedet ñen ñu lool lañ wax waxila waxes ne bin nasxi ca folliga ca man suxal ga am nañu ne lool sa yu amé dañu japp ni biñu teunk melni fa tahri raqabatin mu'minatin ji day dal di folli bele nga xamne kene teunk ko xamne ko dañ ko ñom dañ koy bolé ci an nasxu be ñu bëgg jang ci kanam awla hamla wala ditu yan awla hamla ben wax ngoko anam dam ñu wax ni dedet ken du jël bi yan ko jëbalé nu may ci sabab ibn sara bi wax feena yaqulu abu hanifata radiyallahu anhu in ikhtalafa as-sababu kama fi kafarati az-zihari fa tahriru raqabatin wa fi kafarati al-qatl fa tahriru raqabati mu'mina لا يهمل المطلق على المقيد بل يبقى المطلق على اطلاقه انا ابو حنيفه دا واخ لو واخ ملني ني بري ان نانتي موم موي بو فكي ني نياري واخ ني بوكو ني سبب ملني خمغ ني كفاره جي موم زهاره كو ورال تي خمغ ني كفاره جي راي كو ورال تي خمغ ني راي موم مو غنا ديس تي راي فلا واخي غوريل اب جام تي تنك كو سي موديب جوليت sihar mom fa la waxe gorel ab jam waye teunku ko mom ne na di ab julit lu mel non neena kenn ku nek dañ koy bayyi ci fam nek rek budé ci mbirum ray ñu japp ne jam bañ fay gorel day nek ab julit ndax ray dafa dis bu de ci mbirum zihar nak ñu japp ne mom ab jam rek lay doon waye sarfu ñu ci mudi ab julit kon dal boy teunk da ngay wax ne baat bi nga xamne wax nañ ko delu ko waxaat feñu teunk ko feñu bañ ko fa teunk dal fekke ne yaari mbir ñu ko waxe ñoy mo kep kep ñoy mo sabab ñoy mo lepp kon mom say bo jël bi nga xamne ken teunk ko far ko teunk ci balé ah manam say bo far li ñemal ñom ñaar japp ni ñom ñepp lo bokk ño bokk luñ ci wax te moy rek maxna mañ teunk rek liñ jublu ci yaar yépp su fekke wote nañ ci sabab nak ba leneen lu wara tax ñu wote nak kenn ku nekk nga bayiko ci fam nekk fe nga atté falé te bañ ñemal yaar mbir yi mom lay wax na fi kulli nekk na ci kenn ku ne dalilun ab tektal ana wax yi mu la wax ñe wax ni dañuy yenn be ci be ak ñe wax ni be day man suxal be ak ñe wax ni kenn du yenn ben ci ben ku ne da ngay taxaw fa nga taxaw rek do fekk sa morom da ne kenn ku nekk amna lu lay amna kenn ku nekk amna lu degeerale ay waxam babu mujmali li moy buntu luñu bobestal wal mu bayeni ak luñu biral wa mujmalun mujmal muftaqirul moy aji ajo idel bayani jëm ci leral ana bo delo ci nususi yi nga xamni ci sukkandiko muy ci alquran muy ci sunna dañ ci fekk lelek yax bo xamne wala baat bo xam day nek mujmal mujmal nak moy baat bo xamne legi mom faaw ñu set ñu deggi maxna man ci djublu waye mu ris ko daldi xam rek fasas xam taxaw non lolou moy mujmal bu bayen nak mom moy luñu biral mom la sara bi waxna wal mujmalu fil lughati min ajmaltu ashay'a idha jama'tahu so bolé dara kon manam ijmal ci san moy bolé rek wadduhu al mufassal safana moy mufassal wa fil istilahi huwa maftaqara ila al bayan ay huwa al lafz الذي يتوقف فهم المقصود منه على امر خارج عنه انا بنكو وخه تي في ني جانغي تي اصول موم موي بات بو خامني بالا غا خام لنجي جوبلو دغ دغ لينين لاكاي خامل واي دو ريك موم فبات با تخاو نونا اما قرينه حال او لفظ اخر او دليل منفصل انام لينين لاكاي خامل nga xam lañ ci djublu moy rek man na doon bir man na doon benen baat man na doon benen tektal bo xamne lali wuy ci misal fal lafzu al mushtaraku mujmalun li annahu yaftaqiru ila ma yubayyinu al murada min ma'nayhi aw ma'anihi ci misal baat bo xamne da am ay prix prix buñu gisee baat bo nonu ci alquran ba ci hadith faaw leneen mo ñu xamal nañu yaari mahnam yi wala mahnam yi bari yoy muy fu xam bu ci nek man na ko firi lenen mo ñu xamal ne mahna yoyé mahna sangam lañ ci djublu waye djubluñ mahna sangam nahu qawli ta'ala salasatu bamni wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in fa innahu yahtamilu al athhara wal haydat li ishtiraki al qara'i bayna al tuhri wal hayd manam al qara'u tay baat bo xamni budé ci loxo rek da nga firi ak lab da nga firi mbeurek kon bu sun borom ni ñu fassé dañuy neggaliku yetti xuro ñu li xamal yaari mahana yoy xar uy tekki ñu ci wul fofu dool ni budé ci fakk malik ñom dañ koy firé ak toru lab lu mel non nga xam leneen mo ni xamal ñu ci jowlu xamni manam dal mutahid ko xamni mëna génné atay mom moy sét ay firnde bu deugal non rek fi mom maxna sangum lañ ci jowlu mu nekkon nangum lañ ci jowlu waaw baat mel non mom ñu wax al mujmal da nga ne mujmal moy lo xamne aaji wona ak leral waaw bu ko dexe nga ne waza bayan mi nak boko xamut ba waza bayan mi le baana feñena mom mujmal bi ci mom min hayisil iskali bayiko ci walu lant wax ju leer la manam da wax ni bayan boko xamut moy man nga ne leleentone la tax mu leer lolay bayan waaw manam bayan dal da nga ne mujjumal moy lu aajo ak leral mu ne leral nak moy lo xamni boko defee leleentone genn ci leunt kon wax ju gattangoko da nga ne mujjumal moy lo xamni aajo wona ak leral mu ne leral nak moy la nga xamni leleentone ci lay joge bañ leuntati ci ni genn ci leunt ga kon gattal ga ngoko wannasu yura def na gis ihtimaluhu jamtalom nga mufradal muy len neena nasu des na ko di tuddu buñ day jang usul waye buñ waxe nasu moy lo xamni dal men mahna dong la jamtalu mom dal du la sonal ndax fofu mu taxaw dal mahna leer na fa leer wo xamni len dong la jamtalu niko di jamtalu yaara yat ngariko natawle waaw melna tay bu doon ci sun waxi bop rek man nan ne fiñ tollu ni ra'aytu saydan gis na sayd mom men mahna dong la jamtalu mu leer nañ lu mel nonu nasu lañ koy wax waxi la waxes na it ne ma moy la nga xamne ta'wiluhu ak ta'wilam nusuluhu modi waccam anam ta'wiluhu ak firem nusuluhu moy ak waccam batay mahna soyew da am ñu wax ni nasu moy lo xamne bokuy deg rek fi saas dal di xam mahna mi fi saasay saas rek waajo nga ci am lo ci leunt le mba dara am lay wax na ya ani anna nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan ka sayyidin fi ra'aytu zaidan wa khila fi ta'rif an-nas huwa ma ta'wiluhu nuzuluhu ay yufhamu ma'nahu bi mujarrad nuzulihi wala yahtaju ila ta'wilin nahu fa siyamu thalathati ayyam mom boko dege fi sa dal di waxam fa innahu yufhamu ma'nahu bi mujarrad nuzulihi wala yatawaqqafu tafahmuhu ala ta'wilin batay wan nasu yutlaqu inda al-fuqaha ala ma'nan akhara wa huwa ma dalla ala ma'nan sharhiyyin min kitabin aw sunnatin sawa'an kanat dalalatuhu nassan aw zahiran lele nak manam budé ñu dégg fiqh mom bu ñu waxé nasu yakh moy lo xamni ni amna lu tektalé ci ma'nan sharihan moy ci al-quran moy ci sunna wana pi rek tektalé ma'nan sharihan lolé ñom nasu ab yakh lañ koy tuddé mom bu ñé nangam gisunu ci ab yakh rek moy lo xamni gisunu lo xam na ko tektalé ci alquran ba sunna ab yakh bu mëna tektal lola mujmal mi gëna wax légui waron sarabi néna wa min amsalatil mujmali an-nur salihun lil haqli wa lin nuri samsi wal jismu it salihun lis samai wal ard wal mukhtar li taraddudihi bayn al fahiliyati wal mafhuliyati yana mujmal limene an nuru leer ci la bok nga xam nga leer dess nga wax djublu ci leer nga xam dess nga waxe ne djublu ci xel ba xam xam kon ay mahna ay mahna la dañ ko wax djublu kon non leeru jant bi ba leeru weri waye dess nga wax djublu ci xel ba lu meni xam xam batay al jismu dañ ko wax djublu ci asaman ba suuf batay al mukhtar ci la nga xam nga al mukhtar teggu ismu mafhulam ak teggu ismu fahilam ñoyam al mukhtar budé firi luñu tan ak budé firi aji tan muy aji ciobare wu melni yalla non dong lay don iki bu señ bi né makhtarahul mukhtaru lil mukhtari fa huwa al mukhtaru yoyep dolu ni al mukhtaru jenn ji yalla al mukhtaru ku ñu tan yonent bi té ndey la ak batay neena wa khawluhu ta'ala aw yakhfu allasi bi yadihi uqdatun nikah li taraddudihi bayna sawji wal wali fa hamalahu ash-shafi'i ala sawji wa malikun ala al wali tumne wala ka nga xamne mom la pass passu sey bu nek ci loxom mu balé té lolu xam nga man na doon jëkër ji man na doon kilifa ba lolu batay kon mujumalla babu zahir li moy buntu zahir wal muawwal ak muawwal wa zahirun zahirun muhtamilun moy aji jamtalu amrayni yari mbir mah zuhurihi andaku feñam fi wahidin ci men haythu waqa'a fu fi tabe manam zahir moy lo xamne jamtalu na yari mahna waye men ma gëna fess mu ci dess nak waw ko dexe lu mel nonu kon bu ñewé ci alquran ba hadith dañu wara japp rek mahna ma ci gëna fess ba kéré ñuy gis lu ñu wonenu mahna ma gëna laqku liñ djublu lu may lol rek nañ ko yenn ci mi gëna fess ba kéré ñu gis lu ko dindi تخسر بي رحنا والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر كالأسد في رأيت أسدا فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي ومحتمل للرجل الشجاع أنا بوني من رأيت أسدا لم يتكي مهنا ميتغن فيس موي جيس نغا غايندي موي جيمي راوي ني واخ غايندي واي جام تلو نيتام واجو جامباري بو ملني غايندي اخ لول سين واخين لا والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح فإن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح سمي اللفظ مؤولا نانا معنى ما تي غنا فيس رك موم مو تي غنا وير با كيرون غيس لوكو ديندي سو فكيه دانيو غيس لوكو ديند با جاب معنى ما غنا لاخو نا ني وايكو بام مؤول لو ني تاويل كون لو ني تاويل نكو kon wa awil naga tawil az-zahir az-zahir sa bid-dalil ci ak tatal manam baat bob lam ko genn ci mahna ma gëna fess yobu ci ma gëna lakku nang ko tek ci tatal waduhu nang ko waye nak bil mu awwal ci mu awwal wa dalil ak dalil manam yoy jamon dañ dess nako waye az-zahir bid-dalil manam so wacce mahna ma gëna fess japp mahna ma gëna lakku ngir ne dama ci am tektal suba wa mom lañu woyé az-zahir bid-dalil manam mi ngi feñe ci tektal des nako woyé mu awwal des nako woyé az-zahir bid-dalil utax man wayu sama hina ifin az-zahir bid-dalil kama yusamma muawwalan kama fi khawlihi ta'ala was-samaa'a banaynaha bi-aydin fa inna az-zahirahu jamhu yadin wa huwa muhalun fi haqqillahi ta'ala fasurifa anhu ila ma'na al-quwwati bid-dalil al-haqli al-qati babul af'al li moy buntu jeufya manam jeuf yonante bi da bok ci lu xaw wacc ay waxam bok ci sunnam te ñu ci sukkandiko ci genné atay wa fi'lu sahibi shariihati jeufi borom shariha bi yonante bi yura def nako gis jara muy daw imma bi qurbatin ben ci jaamu wa taahat afuk top ene jeuf jo xamni jeuf yi yaronte bi alayhi salatu wassalam la ben muy jeuf ju aju ci walu jaamu yalla ba ju aju ci lenen bu fekke nak jeuf ja yaronte bi jeuf walu jaamu yalla la ñu set in dal la dem tektalena ad dalilu tektal bi ikhtisasihi ci jagom xul waxal ne kon yuhmal def nako yen alayhi ci mom wasiwan bu fekke waniwul ak jagom wasi won bu tektale lu bokku tekku jagom fala takul kon bu wax lolo neena li yonenti bi jeuf bu dig jamu su fekke ne gis nañ ne mom amna tektal bo ne mom moko jago waris ko jaaroy kon ñu baye ko xamne mom moko jago waris ko jaaroy bu lool nak ñu xamne kon yalla mo ñu sant mu roy ko ci waxam ak jeufam kon ñun ñep nako bokk mom lañu misale kalwi sali fi sawmi fa inna sahabata lamma aradu al-wisala nahahum sallallahu alayhi wa sallam wa qala lastu ka hayatikum muttafaqun alayhi yene melni wor ba nopi nga baña dok farwe ni sar non rek jallat lol yoronte bi bako sahaba yi nare nar ko ciaro yi dina wax ne len bokuma yeen man damay nek wa sama borom mu may lehala ka nanal kon li ma roy ci lol lu mel non kon xamni ne lum jago la وإن لم يدل دليل على الاختصاص لا يختص به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإذا لم يختص به ذلك الفعل صلى الله عليه وسلم فيهم الأمة جميعا أنا بدك جامو يالا دال تا غيسو نيو لي واني موم دون موكو جابو كون مو خامني كون مو خيدو نييب كو بوك ناخ سون بروم مو ني يورنتي بي سين رويتيف لا لكنه واي موم خيلا وخيسنا ني يحملو ديف نكو يام لين وجوبي نيل اك وار وخيلا وخيسنا ني لي نات بي جيم تي اك سوب wal waqfi ñal na taxawlu ga bañ ca dogu ci dara it sabilun aw yoon manam lolé yonenti bi def mudi ak top yalla tan wax na leg leg lu lu jawo leg leg lu mbokk ñep bu fekke ne gis nañ lu woné ne da war ba da sop kon lolé baxna bu gisee buñu gisee lu woné lu war la xamne kon lu war la buñu gisee lu woné sop la ñu xamne ak sop la wa leg nak bu fekke xamuñu luy atté wona moy mën no dogu ne lu war la ba luñu sop la nak kon daam ñu wax ne kon dañuy def lu gëna woor jappé ko wax ne ngam no ngi sikki sak lu war la am lu woor nañ ko jappé lu war ci wax ñaan ñu ñaan ñu ne dedet nañ japp lu gëna woor moy ak sop ne ngam xamuñu dal war na woorup nañ ko jappé ak sop rek mo gëna wéef té mo gëna dopp sharia am ñu ci taxawlu nangu wuñ ca dogu fenn ci ak war ba ak sop mu leex wali waqfi sabilun dañ ja taw rek wala salaam yi waxna suma in hulima hukmu dhalika al fi'li min wujubin wa nadwin fa wadihun wa in lam ya'lam hukmuhu fa yuhmalu hal wujubi inda ba'di ashabina fi haqqihi sallallahu alayhi wa sallam wa fi haqqina li annahu al ahwat mo gna lemtu wa bihi qala malik radiyallahu anhu wa aktharu ashabihi wa min ashabina man qala yuhmalu hal nadwi li annahu al mutahaqqiq wa minhum man yatawaqqafu fihi wa izira ba def nako gis ala siwa ma ci lul la nga xamne qudima jitalef nako fahamluho kan yanam nga al ibahati ci daganal sawaun ngir mu djubla yoon mu djubla dafa wax ni la yonent bi djef nak bu fekke gis ni du xetu jaamu yalla manam du xetu top yalla djefi ad rek la mune kon su boba manes na japp ne kon deylu dagan es nako japp kon lu dagan moy fa in kana fi anhu sallallahu alayhi wasallam ala wajhi ghayri qurbati wat taahati kal qiyam wal quhud wal akli wash shurbi wan nawm fa yuhmalu ala al ibah fi haqqihi wa fi haqqina li yon tibi jef rek tay du xetu jamu yalla rek ay nga xamne ko lolo dagan na melne yoy mu wax lek ak nan ak nelaw ak xeti demé non wal qawlu wax wal fi'lu ak jef bi hadratihi ci tewayam in yusbituhuma dem dalena sahal kon kama qurina mi ngi melne bu lekkelef ko bi nafsihi ci bopam neena wax ba jef jo xamne yonente bi tewé nako te saxal ko ba waxu ci dara dara kon yamal rek ci bu ko saxale ndax da nga leral legi ci waxul la kon neel yonente bi fekke muy wax ba jef bu ko saxale bolé ci kon lolo mo glum jefal bopam ba lu waxal bopam ñoyam moy in yusbit al qawla wal fi'la wa lam yughayyirhuma fa inna zalika al qawla wal fi'la yakunani ka iqrarihi yakunani ka fi'lihi wa qawlihi li yonenti bi fekke muy wax ba jef te mu saxal ko soppi wul ci dara lola kon mo nglu waxal bopam ba lum jewal bop ñoy ka iqrarihi sallallahu alayhi wa sallam ababakr radhiyallahu anhu ala qawlihi bi i'ta'i salabil qatili li qatilihi muttafaqun alayhi nane ba abou bakkar waxe ñu jox ku ray nit rek itam moy lam ko fekke lon lolu yonte bi dako ci waxu ci dara ku ca saal lolu kon moko lu defal bofum la wa ki iqrarihi sallallahu alayhi wa sallam ala al fihli as-sadir min ahad bi hadratihi wa huwa aklu khalid ibn al walid ad-dabba muttafaqun alayhi ikum salam li annahu sallallahu alayhi wa sallam ma'sumun ala an yuqir ala munkarin dena ak niki fekkone kenn ci ak teway mo yonent bi dafa def dara te waxu ci dara melni bam gisse Khalid ibn Walid mu lek mbeut te waxu ci dara lol wal na kon mbeut lu dagan la ndax yonent bi mum te fekke mbir mo xamni war na ci wax te waxu ci wa in halimun dem yekna bi khairima ci luddul lo xamni fi majlisihi nek na ci ak jotaayam walam yubayyin te leralu nukrahu ak fakam ka hadratihi kon mi ngi melni ak teewam manam lo xamni xewul ci ak jotaayam fekki wuko waye yegna ko te bam ko degge itam waxu ci dara ñaawlu ko def ko dara lolo kon lamuy wone moy mom lu ñu defon ci kanamum ñoyam waaw ndax ab yonante mom señ tu deg mbir ñu wax ko ba ñu jëf ko ba mu téwé ko té waxu ci la ci yalla wax lolu mën ta am kon luñu jëf ci jamono mu yek ko rek du ci ab jotaay waay yek na ko rek té waxu ci dara rek nañ xamné kon ayul deful dara muy wama fa'ila fi waqtihi ay fi samanihi sallallahu alayhi wa sallam fi khayri majlisihi wa halima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fa'ila fi majlisihi ka ilmihi sallallahu alayhi wa sallam bi halifi abi bakr radiyallahu anhu annahu la ya'kulu at-ta'ama fi waqti ghayzihi thumma akala lamma ra'a al-akl khayran nena yegal na ne Abu Bakar da watal ni mom sa yu mere du lek aw ñam ganawa nak teewul mu lek ndax japp ni lek geegan dal non nga xamni fekki ko won waye bu ko degi wax ci la lolu kon dal non dara ayu ja kon boy tank lolu da ngay wax ni ñu jëfé ci kanam yonante bi mbaa ñu wax ko fa dal ta mu sax ko xamni weddi wu ci dara ñaawlu ci dara kon loola dara neeku ci lo xamne itam bañ koy jëf fekki wu ko ba buñ koy wax fekki wu ko way yegg nako te wax ci dara it nonu watay dara neeku ci babu nasikhi li moy buntu aji folli lañ koy wax wa nasku nasku mahnahu mahnam akhi yu sama bok al izalatu moy dindi min bayiko ci min khawlika bayiko ci soxaji nga ne nasakhat follina al ghazalatu jant bi dil duha keru yor yor na day ñëk wax an nasxu lan moy mahnam ci luha mune budé ci luha nak dana firi ak dindi dana firi ak dindi melne ker gi jant bi dindi ker gi keru yor yor gi mu di dem lol nasxu la waqila waxes na ni mahnahu mahnam qad yura def ni ko gis bi naqli ci toxal min naqlika ci sa toxal alkitaba tere wa bal kullu kep ci ñom ñaar jara xewna dawna amna ñu ne mahnam nasaha moy naqala toxalna bari ko misale naqala alkatibu alkitaba manam aji bind ci toxal na tere bi lolu moy copy nako rek kon ni waxe moy batay bok na ci mahnay nasaha moy mahnam naqala toxalna ene boné naqaltul kitaba moy mahnam nasakhtu alkitaba moy copina ko bindat ko sarabi nene wa fi istidlali bi hadha halan nasakh bi mahna naqli nadhar fa inna nasakh alkitabi laysa huwa naqlan lima fi alasli fi alhaqiqa wa inna ma huwa ijadu misli ma kana fi alasli fi makanin akhar fata'ammal nena sel ko bu bax buñ manam toxalna tere bi du jëmmi la fa nekkon mom nga jël tek fenen dedet da nga fexé ba bindat lu melne la nekkal fofu manam melne nga fekk téré bi ñu abal la ko nga soti ko du bind ma nekkal ci téré ban la abal mom nga ni tegget def ci sa téré ci sa kayit nga jëm amal lu melne la nekkon ca téré ban la abal nga amal ko ci say kayit ko lol xamal ni kon du toxal deug ma taxam na nang ko set walaysa hadha bi ikhtilafi qawlin wa inma huwa bayanun lima yutlaqu alayhi an-nasxu fi al-lughati nena lol sax du ak jiyo ci wax dañuy leral rek manam an-nasxu buñ ko de wax ci luha yan mahna lay amé fa dhakara annahu yutlaqu ala ma'nayaini ala al-isalati wa ala an-naqli ay bëgg leral lañ né bat nasxu amna yari mahna ci luha dindi ak naqul tol wa dhakara ba'dhum أنه يطلق على معنى ثالث وهو التغيير كما في قولهم نسخت الريح نسخت الريح آثار الديار أي غيرتها عمنا نيد لا فدي سوبي يعني بن نسخت الريح آثار الديار موي غيرو لي سوبي نا جاخيتي كيرغي لوي ما لان لا جورو نك بودي سي اوزول بني واخي نسخو نون سي جونو وحده اب دغ دغم irtifa'u hukmin moy yekeetiku ab até bi khitabin ci waqante wu sharia bi khitabin ci waqante lawla wo xamni buñ ko nak mom manu khila kon def ko taxal ene bo degge nasxu nak ñu wax ko ci usul moy até bo xamne saxon bu wër waye légui tégg nañ ko tém benen wax manam wax yalla won jo xamni attalé won bu sax waye légui benen wax ci sharia ñew na téggi ko lolu moy nasukh nasukh kon neel moy atti bo xamni saxon na ci sharia waye légui benen atti ñew na dindi ko téggi bo mom taxaw fa lolu lu moy tuddu nasukh wa ta'khiru mujjigna saaba juhna wa ta'khiru mujjiga saaba juhna manam wax ji nga xamne moy am doole ba yëkëti jëf ñëk na nek dal di taxaw mom joju faaw moy mujjë ñëw ci mujjë ñëw rek faaw moy toxal jëj ci toon mom mi toxale mom mi fi jëlé jëf nekkan faaw moy mujjë wa tax mu ni wahaduhu ay ma'nahu al istilahi al sharhi huwa al khitab al dalu ala rafi al hukm al thabit bi al khitab al mutaqaddim ala wajhi lawla ay lawla al khitab al thani lakan al hukm al awwal thabit moy wax ñew dindi wax jiko jitu ñoo xamni mo ni mo mujju ñew rek mo